بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هاي نادا كل أكل من استاد بارس سينستا استشار هذا صدر من ذكرين ولي من ذكرين رسول الله صلى الله عليه وسلم سنی د کلا والی معنا یو در کوټی والی کول الله کلا وکړو ملائک راغلو سنی ول کلا وکړو واغه د حسد او د کینی چې کوم برخه واغې تل لري کړو شفقه دې بکې چولو په معراج کې الله تعالی ول سنی کلا وکړو ډیر کړه رسول الله پرشن شو ور سره وسد انشراح صدر نه مراد ده چې الله انوارات د پاره کلا وکړو د سنی کلا و تنگ نه و غوسول به زین ورتل د الله دین ته سنی بالکل پراخه او سنی چې انشاء الله پراخه کیږي هغه انسان است کامیاب شي دا پر رسول الله احسان کی جماعت باندې احسان سینه مل کولا و در کړه فراخ سینه و دې موضع انا ان کوي زرکا امن لري کړه دستانه بوج د بوج مطلب دې ګناونه چې کوم غصبه بغه مې دنه لري کړي دي نبی دا سم ګنا ته شوق نه کیده اې ته بنه مایل کیده ځکه دړنه الله تعالی هغه خبره د ګنا چې کوم و هغه استلې و د شي فطرت الله ورکړو د نیکی فطرت بعض انسانان د شي وی ته چر دا بشر د ګنا نه کوي د شي خواګه پاسته او ښه اخلاق والا چرته غلطه خبره به دیوانه وری دسی فطرت ول الله ور کړی نبی رسول الله ډیر چت فطرت پر کړی دا خو په دې عام انسانانو کې مثال نشته الله سبحانه و تعالی کوم عجیب فطرت غله ور کړیو پاک زړه ول ور کړیو او د رحم او د شفقت صفت دی پکې چولیو د تواضع صفت دی پکې چولیو د الله د محبت صفت په دې سره کې دنه پروت ایمان په الله باندې تقوا او پرهیز کله صفات پکې الله چولیو دا بوجونه ته الله لري کړی ګنا الله بیا قضا ظهرک هغه بو چې ماته استشال را ځکه دا ګناه چې سړی وکي کنه چې کوم لا چې ماته شي ګناونه چې چادر کې وي به بل لای دل ماته کړو الله تعالی سینه پر هغه کړو دا ګناه چې کوم اسباب دی هغه د لری کړی کني هغه بدل ملا ماته کړو نو به الله قانون دی چې کله انسان پاکي الله عزت ورکي ورفعنا لك ذکرك فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ورفعنا لك ذكرك نمو چت کړه د استاد پاره یاداشت کوم ځای کی چګوره الله نن دی الله رسول الله سم نو سه غالبا یادیږي په کلمه کې اوسره ده په تشهود کې په ځانه کې په منځونه کې په خطبو کې په عام ځینو کې د رسول الله سم تذکری کی الله اکبر الله اکبر واشهد ان محمد رسول الله وګوره رسول الله سم تذکری راځي دا نه په خانو کتابونو کې الله کړو په دنیا کې وسم او په آخرت کې بم کی دا نعمتونه الله درکړي دي خو شهرت یې درکړي مطلب دا نو لږه ځان سخت به راځي خیر دی دین نعمتونو ته وګوره چې دا الله درکړي دي نو که لږه سخت رااله وروسته اسانی پسې را روانه ده فانما العسر یسرا یقینا د تکلیف سره اسانی شته انما العسر یسرا یقینا د تکلیف سره اسانی شته دا د الله شرعي او قدري قانون دی چې د تکلیف نه وروسته الله پاک اسانی راولي مشقتونه مثلا بیماری الله صحت راولي غریبي الله مالداری راولي باران نکی باران الله تعالی راولي د دشمن غلبوي الله لري کې اسانی راولي جیل کې سره پروت جیل نه راوځي دا د الله طریقه ده په دین کې هم دا د الله طریقه ده چې تکلیف سره تیر کې نورست الله اسانی ولا ورکی به اسانی پیرا ولی په انسان باندې په قبر کې پیرا ولی په دنیا کې په آخرت کې دنیا کې لږ مشقت تیر کا الله تعالی دلا همیشه اسانی ژوند درکې په آخرت کې نو دا غټ زیره ده چې کله تکلیف راغی کنه ته په شې جرس تغیب سره اسانی را روانه ده لکه د قران په آیت کې دی احادیث کې هم دا راغلي دي الفرج مع الصبر الفرج مع الكرب کله چې غم جنې ډیر نو الله تعالی اسانی را ولی او والظفر مع الصبر او كم يبيت هذا الصبر سر هذا وانما على العسر يسرا مستكار وصي فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاذا فرغت فانصب كل جت فارغ شد الدنيا ده كارونا فانصب ندرك ده الله في عبادتك الدنيا كار ختم شبه بندگي وگا رسول الله بده الدنيا سكارونا كول خو مراتنا دخل کو سر ملاقاتونه دي دعوت دعوتي كارونا دي كل چ فارغ شد دعوتي كارونا فانصب ده الله بندگي تو درگ اخر زندگی کی مراد دا او هر وخت دوره چې مثلا تا دعوت وکړ د شپې عبادت وکړه اذا جاء نصر الله الله مدد چې کله راغی فسبح بحمد ربک واستغفر هغه آیت په شان تل مو پسرین وای آیت کې عموم دی چې د دنیا د کار نه پاره شو د الله بندگی ته ودرېږي د شنه چې ورس په کار او شپه په خوب الله به کله یاد وای لا ربک فرغب نخبر رب ته دی رغبت وکا شوق ولره الله ته رغبت په الله کې وکا ارغب الى ربك خپل الله ته رغبت وکا خو تخصیص د پاره وای خاص پر رب ته رغبت وکا په دې جمله باندې انسانان عمل نه کوي دنیا چې فارغ شي به په عبشیاتو کې لګي او په الله کې شوق نشته په الله کې رغبت نشته چې دا ذکر چرته وکی دا غنه دعا چرته وړي سجده وته ولګي ته الله سره خوږي خبرې وکی راز نیاز دا سره وکی دا ښه نشته په ډېر انسانانو کې الله ته رغبت وکړه الرغبه فی الله په الله کې هغه څوک رغبت کوي چې دا یوزونه جوړي ای فطرت برابرۍ چې فطرت دې خراب لوی الله به موجود خوسته ذات هغه ته بدی فکر نه. سورت تین په دې سورت کې مقصد هغه دا خبره ده چې مجازات الاعمال د الله قانون دی په عمل باندې بدل خامخا ورکوي. داسې نشي کېدی الله په قانون کې دا نشي کېدی چې یو سړی دی کفر کوي ګناهونه دی کوي ظلم دی کوي او الله دې له سزا نه ورکوي. بل سړی دی ایمان راوړي نه کملونه دی کوي او الله دې بدل نه ورکوي. دا د الله قانون دی. الله تعالی په دنیا کې وګورئ مجرمان الله څومره سزاګانې ورکړي دي او نیکان خلک یې کامیاب کړي دي په دغه اعمالو باندې. نو دارن په آخرت کې به الله تعالی دا کار کوي. بله وجه دا ده چې الله تعالی احکم الحاکمین ذات دی. احکم الحاکمین دی ته وایي چې د هر چا نه هغه په فیصله باندې ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښکلې فیصله کوي. نو ورسته فکر وکړه یو قاضي دی هغه له یو ډاکو راغی چا له راوسته دلته ولا یو نیک صالح سړی چې په مسجد کې ټول روز ناست دی د الله بندګي کوي هغه هم راغی او دواړه را ونیول ډنګي پې واچول. نو خلک وایي چې دا څنګه قاضي دی دونه جاهل ډاکوی مو ووه دا بلې مو ووه د بل څه ګناه کړې وه یا دواړو اکرام وکړي هلکه راشي دواړه دبان هم چې دی چې د پیسې مله ورکي او چیمپ اوس کوي او اکرام هم وکړي او عزت د ده وکړي د ده وکړي دواړه یو شان چې ډاکو تا هم ډېر ښه کار کړی دی او مومن تا چې کوم منځونه عبادت کوي تا هم ښه کار کړی. نو خلک به همدا جاهل وګڼي چې دا څنګه جاهل انسان دی دا څنګه قاضي دی. نه د ده کمال به هلی چې دا ډاکو له سمه سزا ورکړي لاس اخپتې پرېږي او د دې بل انسان اکرام وکړي. نو خلک به وایي چې صحیح پیسه لیله وکړله سې ته خبره ور الله وز احکم الحاکمین من زه څنګه داسې وکړم چې یو سړی دی په کفر کې د هغه ژوند تېرېږي په فساد کې د ژوند تېرېږي د هغه په شرابونو کې د ژوند تېرېږي ګانو بجانو کې د هغه ژوند تېرېږي او بل دې په ایمان په عمل صالح په جړاګانو کې د الله نه ویریږي د الله قرآن دی وایي د هغه ذکر دی کوي او دا دواړه د الله یو شان سزاګانې ورکوي ورته دې بوزي یا دواړه د یو شان جنت ته بوزي یا دواړه دې نه سزا ورکوي نه جزا ورکوي. دا نشی کېدی ابدن د الله په قانون کې. الله پاک به ضرور به ضرور دغه مؤمن عمل صالح ته جنت ورکوي او دی بل ته به اور ورکوي ځکه الله حکم الحاکمین دی او دا کارونه کړي دي هغه ته وم ګوره مخکې نه کړي دي. نو دې صورت کې د توحید موضوع نه ده ګوره توحید پکې ضمني ده. په دې صورت کې د مجازات الاعمال موضوع ده چې الله تعالی په عملونو باندې بدلی ورکوي. بعض علما دې صورت کې دا موضوع بیانوي چې دې صورت کې د توحید موضوع ده. دا خبره کمزوري ده صورت په مقصد باندې نه دی پوه شوی. مجازات الاعمال جزاء الاعمال د الله سبحانه وتعالى یو عجیب قانون دی په قران کریم کې زیب ذکر کړی چې ورستاسو په اعمالو به ضرور سزا او جزا وي.